Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 23 Ocak Perşembe. Yıl 2020, ay 1, gün 23, Kasım 77. 1441, Hicri Cemaziyelevvel 28, 1435, Rumi Ocak 10. Günün sözü. Dünyaya geldiğimiz gün bir yandan yaşamaya, bir yandan ölmeye başlarız. Michel de Montaigne. Günün tarihi. 124 yıl önce bugün 23 Ocak 1896'da fizik profesörü Wilhelm Conrad Röntgen kendi adını taşıyan tıbbi görüntüleme cihazını keşfetti. 47 yıl önce bugünse yani 23 Ocak 1973'te Amerika'nın Vietnam'ı işgaliyle başlamış olan Vietnam Savaşı sona erdi ve tüm Amerikan birlikleri ülkeyi terk etti. Paris'te Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Vietnam ve Viet Cong temsilcileri arasında imzalanan barış antlaşmasıyla tarihin en karanlık bir sayfası daha kapanmış oldu. Günün anekdotu, devasız dert var mı? İbn Sina'ya dünyada devası olmayan bir dert var mıdır diye sormuşlar. O da derdin devasızı, iyinin kötüye muhtaç olmasıdır cevabını vermiş. Günün malumatı, gülmek stres hormonunu azaltır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. 6 yaşındaki bir çocuk günde ortalama 300 kez gülerken yetişkinler yalnızca 15 ila 100 kez gülerler. Günün malumatı, dünden devam, Kova burcunda doğanlar, 22 Ocak, 19 Şubat. Grubunuz hava. Burcunuzun türü sabit. Üstün yeteneğiniz sağduyu. Özelliğiniz işbirliği, yardımlaşma. Emeliniz ilerlemeyi sağlayacak imkanlar yaratmak. Amacınız yükselmek, başkalarına yardım etmek. Uğurlu gününüz pazar. Uğurlu sayınız 4 ve 8. Uğurlu taşınız amatist ve yeşim. Uğurlu renkleriniz koyu mavi ve lacivert. Uğurlu çiçekleriniz zerren, hercai menekşe, kartopu, kır çiçekleri. Uğurlu müziğiniz modern eserler. Büyük Saatli Marif Takvimi. Delivered and Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyor. Günaydın efendim. Günaydın. Açılışımızı Ella Jenkins'den Wade in the Water adlı bir gospel ilahi parçayla yaptık. Çocuklar suyun içinde yürüyün. Tanrı'nın suyun içinde, bulanmış suyun içinde, Ürdün Nehri'nin suları serin ve soğuktur. Ama yürüyün, kurtarılacaksınız, kurtaracaksınız diye giden bir ilahi. Şimdi onu neden çaldığımızı Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından bakalım. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Üç Asır Gören Kadın. Alice 1686'da köle olarak doğdu ve köle olarak 116 yıl yaşadı. 1802'de onunla birlikte Amerika'daki Afrikalıların belleğinin bir kısmı da öldü. Alice okuma yazma bilmiyordu ama uzaklardan gelen efsaneleri ve yakın civarda yaşanmış hikayeleri anlatan ve şarkı olarak söyleyen seslerle dopdoluydu. Bu hikayelerin bir kısmı da kaçmalarına yardım ettiği kölelerle ilgiliydi. Alice 90 yaşındayken kör oldu. 102'sinde tekrar görmeye başladı. Tanrı'nın işi dedi. Beni o şekilde bırakamazdı. Ona arabalı vapurun Alice'i diyorlardı. Sahibinin emrinde Delaware nehrinin iki yakası arasında gidip gelen yolcuları taşıyan arabalı vapurda çalışıyordu. Daima beyazlardan oluşan yolcular bu yaşlılar yaşlısı kadınla dalga geçtiklerinde onları nehrin diğer kıyısında ağaç ediyordu. Bunun üzerine yolcular bağırarak onu çağırıyorlardı ama bu bir işe yaramıyordu. O görmediği şeyi duymuyordu da. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugün de şöyle, 1556 yılında bugün, tarihteki o güne kadar ve o günden sonra da görülmüş olan en büyük deprem olayı var. Çin'de Shaanxi eyaletinde, Çin'in bir depremde. Şimdi hala da net olarak sayıyı bilmek mümkün değil ama 830 bin civarında insanın hayatını kaybetmiş olduğu söyleniyor. Muazzam bir miktar, tek bir deprem için tabii. Sene kaçtı efendim? 1556. 1656'da ise bundan, bu depremden 100 yıl sonra Blaise Pascal, matematikçi ve aynı zamanda felsefeci, deneme yazarı Blaise Pascal ilk Lettres Provinciales, provensiyel denilen, yani taşra mektupları denen eserlerinden ilkini, kitaplarından ilkini yayınlamış. Oldukça önemli değişikliklere yol açacaktı. Dünya düşünce tarihinde bu da etkileri olacaktı. 1849'da bugünse Elizabeth Blackwell dünyada tıp diploması alan, doktor olan ilk kadın olmuş. Bir hayli geç değil mi? 1849, o zamana kadar vermiyorlardı. Kadınlar doktor olamaz diye düşünüyorlardı herhalde. Muhtemelen. Neyse, şimdi veriliyor artık değil mi? Evet. Rahatladık. Evet. Evet, şimdi günün haberlerine bakacak olursak, çok iç açıcı haberlerle açılış yapamayacağımızı peşinen söyleyeyim, özür dileyerek. Bir kere yeni, taze gelen bir haberde Mauna Loa'da, gözlem evinde, Hawaii'de, dünyanın en önemli ölçümlerinin yapıldığı tek yer, ta 50 yıldan beri yapılıyor, daha bile uzun bir zamandan beri, en yüksek karbondioksit sera gazı ölçümü yapılmış. Yeryüzünün, dünyanın atmosferinde 21 Ocak 2020 tarihiyle gelmiş geçmiş en yüksek orana ulaşmış durumda. 415,79 ppm, ppm yani milyonda parçacık sayısı. Geçen sene tam bu sırada, yani 20 Ocak 2019'da 413,21 ppm'ymiş. Yani 2 parçacık, milyonda 2 parçacık tam fazla. 2,5 parça yükselmiş. Bu son derece ürkütücü bir haber olduğunu söyleyelim. Ve yakından takip etmeye çalıştığımız hem meteorolog hem de gazeteci olan, aktivist de olan aynı zamanda Eric Holthouse şey diye söylemiş açıkçası. Bu 800 bin yıldan beri görülmüş en yüksek oran oluyor. Hı. Yeryüzü yani insanlık ve bütün canlılar alemi için son derece ağır bir haberle başladık bugün. Yani kompozit bir harita, Antarktika'dan karbondioksit rekoru haritasını çıkartmış. Şu andaki Mauna Loa'daki yapılan gözlemlere dayanarak. Ve şimdi buradasınız diye vardır ya harita üzerinde. Evet. 400 işte 15 noktasını gösteriyor. 415,79 neredeyse 416 olacak. Noktadan sonraki şeylerin de çok önemi var. Ve konsantrasyon atmosferdeki 800 bin yıl önce doğal iniş çıkışlarıyla, salınımıyla gösterilmiş haritada insanlığın ortaya çıktığı işte 200 bin yıl kadar öncesinden başlayarak orada en düşük seviyede, bak insanlık şu noktada çıkmış bu yıllarda, sonra yükselmiş karbondioksit, ama hiç şimdiye kadar tarihte görülmemiş ölçeklere vardığı bir durumdan bahsediyoruz. Bir anda fırlıyor. Yani tarih sahnesinde insanlığın olduğu konumu düşündüğünüz zaman bir anda fırlıyor. Evet. Yani özellikle de son 200 yıldan beri yükselen, son 50 yıldan beri de muazzam bir yükseliş olan, evet, bir şeyden bahsediyoruz. Yani böyle, yani Antarktika'dan alınan buz karotları gösteriyor ki 21 Ocak 2020 yani dün ya belki gün gezegen tarihinde, evren tarihinde yeni bir rekor, en bütün insanlık tarihindeki en yüksek karbondioksit. Bu bir tam bir felaket borazanıdır diyebiliriz. Yani bu Antarktika'daki buz şeyleri, karotları, ona karot deniyor, ondan çıkarıyorlar, evet, örnekleri gösteriyor ki yeryüzü şimdiye kadar en azından 800 bin yıldan beri böyle bir şey görmemiş. Yani insanların hiç bilmediği, tanımadığı, tanımlayamadığı bir dünyaya yaklaşıyoruz. Biz bir iklim aciliyeti içindeyiz demiş Eric Holthouse. Bütün genellikle bu tarz önemli açıklamalarını böyle bitiriyor zaten. Büyütülmüş olarak Eric Holthouse diye bakarsanız sevgili dinleyiciler, onu görebilirsiniz. Çok ürkütücü renkli grafikleriyle beraber kendi internet Twitter şeyinden, sayfasından veriyor. Gerçekten ürküntü verici. Greta Thunberg de bunu vermiş zaten aynen. Şeyi de söylüyorum, Marie Anaïs Hegler var, bu konuların büyük aktivistlerinden birisi. O da demiş ki, hangi bir not atmış Twitter hesabından bir gönderme, hangi eşiği aşarsak aşalım benim için fark etmez, ben ne kadar kötü olursa olsun bırakmanın ahlak dışı olduğunu düşünüyorum, teslim olmanın, yürüyelim arkadaşlar demiş. Ben de naçizane aynı fikirde olduğumu söyleyebilirim. Ama çok artık zamanın daraldığını, yani Greta iklim aktivistlerine ve bütün bu meteorologlara, bilim insanlarına kulak vermenin zamanı geldi ve geçiyor bile. Bu arada iyi haber, İstanbul'a kar geliyormuş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un verilerine göre, AKOM nedir? Meteorolojinin bir dalı herhalde. Onun verilerine göre bugün öğle saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olacağı söyleniyor. Özellikle Boğaz, İstanbul Boğazı çevresiyle Anadolu yakasında görülmesi bekleniyor. Afet Koordinasyon Merkezi, AKOM. Evet, kar yağınca afet diye de bakılıyor mu bilmiyorum. Yağmaması da bir afet tabii. İşte Arnavutköy'de şehir merkezinde karla karışık hafif yağmur ve aralıklarla hafif karmış. Yani o kadar çok özlenen bir şey haline geldi ki. Nazikçe, kibarca yağıyor. Ve hayır, önceden de hemen belirtiyor. Bak bak, kar yağacak diye haber geliyor yani. Ocağın üçüncü haftasındayız. Kışında ikinci ayına girmiş bulunuyoruz. Ama daha henüz hiç kar yağmadı. Bak bak, gelecek diyorlar. İşte Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Sila, Aydos, Kurtköy gibi yüksek kesimlerde de yüksek kar şeklinde yağacakmış ama duyuru böyle. Tabii buna şeyde hemen en önemli uyarı gelmiş. Araçlara kar lastiği takın demiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınırındaki Esendere beldesinde ise yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 metreyi geçmiş. Gece gündüz karla mücadele çalışmalarını takip ediyormuş Esendere belde belediye başkanı Dırbaz Büyüksu. Maddi imkansızlıklara rağmen halkımızın sıkıntı yaşamaması için tüm imkanlarımızı seferber ettik diyor. Güzel. Yani küresel ısıtma var. Tabii ki kar da yağacak. Güzel bir haber vereyim bari, bundan bahsetmişken. Biraz daha bahsetmeliyiz zaten. İspanya iklim acil durumu ilan etti. İspanya'nın yeni sosyalist hükümeti. Bu bir yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald John Trump ya da iklim aktivistlerini felaket tacirleri diye, kıyamet tacirleri diye ilan etti. Tam aksini söyleyerek, yani bence kıyamet tacirleri doğrudan doğruya bu fosil yakıtları yakanlarken buradan dikkatleri dağıtarak Başkan Trump şey dedi, kıyamet tellalları dediği, işte Greta, diğer bütün iklim için uğraşan bütün insanları, bilim insanlarını da açılış konuşmasında yaptı. Dünya Ekonomik, evet, Forumunda, Davos'ta. Evet. Ya daha neyin tellallığı yapılacak gibi bir durum da söz konusu galiba şimdi ortada. İspanya dediniz. İspanya'da 3 gün önce özellikle Valencia, Balear Adaları, Aragon, Katalonya ve Mursiye bölgelerinde etkili olan kasırga dolayısıyla sivil yardım ekipleri alarma geçmiş. 33 ilden 6'sında en yüksek derece olan kırmızı alarm durumunun devam ettiği söyleniyordu geçtiğimiz günlerde. Gloria kasırgasının yüzünden 4 kişi de hayatını kaybetmişti. 200 binden fazla öğrenci okullarına gidememiş, öğretime ara verilmiş. 20 bin kadar evde evsiz kalmış, çok sayıda yolda kapanmış. Bildiğimiz İspanya, bu Avrupa'nın gelişmiş demokratik ülkelerinden bir tanesi. Tabii Valencia'dan bahsediyoruz. Aragon, Katalonya, Mursiya, bu bölgeler. Franco'dan sonra demokrasiye de kavuşmuştu. Biraz üstünü örtseler bile. Uyarı yapılıyorlar. Neyse, şimdi evet. Ama çok önemli bir şey de olmuş. İspanya'da iklim acil durumu ilan edilmiş. Bu çok önemli ve yeni yasalar çıkaracağız demişler. Yeni sol koalisyonu diyor ki gayet parlamentoya 100 gün içinde. Niye 100 gün bekliyorlar onu da anlamadım ama neyse, fazla eleştirmeyelim. Olumlu bir haber. 3 ay içinde, yani 3 ayı biraz aşan. Felakete doğu tarafından bakalım diyorsunuz efendim. Evet, doğrudan doğruya öyle, bardağın dolu tarafı bu. Ve bayağı ciddi, çok kapsamlı iklimle ilgili kanunlar da getiriyoruz meclise demişler. Darısı diğer ülkelerin, başta Türkiye olmak üzere, başına diyelim. Yani en büyük iklim değişikliğinin en feci sonuçlarını önlemeye yönelik bir yasama çıkarıyorlar. ve İspanya'yı 2050'ye kadar, yani bundan sadece 30 yıl içinde sıfır karbon salımına da ulaştıracakmış. Hmm. Türkiye'deki yetkililere de duyurulur bu tabii. Evet, Donald Trump'a da duyurulur. Bu arada tabii haberlerin hepsi iyi değil. Hepsi dediğim bir tane iyi haber verdik zaten. Avustralya'dan da bir kontrol edilemeyen, bu hala kontrol altına alınamayan korkunç yangınlar dört bir tarafında kıtanın devam ediyor. Yağan yağmurlara rağmen, yağışlara rağmen, ve yetkililer uyarı getirmişler. Başkent yakınlarında, özellikle başkentin kenar mahallelerinde, Canberra Hava Limanı'nın yakınlarına da yangın tehlikesi ilanı verilmiş. Hmm. Yani Canberra Hava Limanı bile başkentin tehlikedeymiş. 29 kişi şu ana kadar bilebildiğimiz kadarıyla hayatını kaybetti. Democracy Now'dan alıyorum bu haberi. Ve 1 milyardan fazla hayvan telef oldu diye biliniyor. Ve şimdiye kadar görülmemiş Avustralya'daki, hatta 130 bin yıla kadar dayanıyor atalarının, yerlilerin öyle bir şey. Onlar, yerliler kontrollü ateşle medeniyeti oraya getirmişlerdi. Evet. Ama şimdi atasözlerini, atalarının bilgeliklerine kulak verilmediği için bu hale geldi. Felaket var Avustralya'da. Ve şimdi yeni haber şu. Tabii hiç hesaplanmıyor bu. Sera gazı salımı muazzam artacak bu yangınlardan dolayı. Onun hesaplanmasına giriyor. Bu da iklim krizini büsbütün, tam bir kendi kuyruğunu yiyen yılan durumu gibi kısır döngüyü ortaya koyacak. Bu da böyle bir haber Democracy Now'dan gördük. Tatsız yani durum arkadaşlar, ama devam edeceğiz tabii. Daha da tatsız şeylerden bahsedeceğim. Gezegen doğal felaketlerle uğraşmak konusundaki en yüksek maliyetli dönemi yaşamış. Hı hı. Bu da bu konunun en önemli, sağlam bilgilerini edinebileceğimiz sektörden, yani sigortacılık sektöründen geliyor. Ve yıllık raporunda Aon şirketinin hava, iklim ve felaketlere yönelik rehberi çıkartmışlar. 2019 yılı raporu 3 trilyonmuş ekonomik kayıplar. 3 trilyon dolar sadece bu işte dolu, kar, kuraklık vesaire, fırtına, sel gibi doğal felaketlerden. 3 trilyon ne efendim? Dolar. Onu söylemeyi unutmayalım. 3 trilyon dolar. Ben doları zaten milli para gibi, bu evrensel para gibi baktığım için öyle. Bayramda kapıya gelen çocuklara 3-5 dolar. Evet, atıyoruz. Bu da yani 2000 ile 2009 arasındaki 10 yılda sadece bir, ya sadece dediğime bakma, o da korkunç bir rakam, ama 1,8 trilyon dolarmış. Şimdi 3 trilyon dolara ulaşmış. Ya 10 yıl içinde neredeyse ikiye katlanmış durumda. Ve yani bu Aon adlı şirketin yaptığı açıklamaya göre, başkanının yaptığı ve meteorologmuş kendisi aynı zamanda, Steve Bowen diye birisi, daha önce ikinci tali tehlikeler, yani orman yangınları mesela, yangınlar, seller ve kuraklık ikinci sayılırken artık çok daha pahalı ve etkili olduğunu kabul etmişler. En büyük vurulan yer Asya Pasifik bölgesi. Yani ekonomik kayıpların yaklaşık yarısı, yani %44'üymüş, 1,3 trilyon dolar kadar. Ve böyle gidiyor. Ne kadar demiştiniz toplam masraf? Masraf 3 trilyon dolar. 3 trilyon dolar, evet. Mega mega projeler yapıp karbonu atmosfere salmaya devam ediyorsunuz. Mesela 32 milyar dolar gibi bir meblağ tutmuş El Maktum Uluslararası Havalimanı Dubai'de. Bunun karşılığında işte aldığımız ücret ise ne kadar demiştiniz? Bedel, ödediğimiz bedel mi? Evet. Yani son 10 yıl içi, 10 yıllık 2010 ile 2019 yılları arasında. Evet, 1,8 trilyon dolarcık. Trilyon, evet. Büyük TL. Asıl mega proje bu olsa gerek. Evet, el birliğiyle hatta. Bu el birliğiyle gelişilen bu. İşte 215.79'a da çıktı ppm sayısı. Onu da hatırlatalım. Bir kez daha, yani atmosferdeki karbondioksit ve diğer sera gazlarının ve eşdeğer sera gazları tarihte 800 bin yıllık bilinen tarihteki en yüksek seviyesine ulaştı. 415.79. O 10 senede yapılmış olan, harcanmış olan parayla iki tane uluslararası uzay istasyonu dayanıp döşenirdi, full içi beyaz eşyalı. Yapalım. Her şey dahil. Nasıl yapacaksınız bu saatten sonra? Bütün parayı oraya aktarıyorsunuz. Ama uluslararası uzay istasyonunu iki tanesini gökyüzüne koyduğunuz zaman, hadi başka gezegenlerde yaşam aranıyor ya, onlar o aşamayla beraber bunlar harcansaydı, buraya harcansaydı daha fazla şans olabilirdi ama olabilirdi. Şimdi olamadı. Alt tipi tekrardan asfalta ve zarar gören termik santralleri yenilemekte kullanılıyor. Kanal İstanbul'a. Kanal? Kanal İstanbul'a kanalize edeyim seni. Peki. Evet, ve oradan da işte insanlığın büyük bir felakete gittiği de yolunda bir haber daha var. Onu da Common Dreams'den Julia Conley imzalı bir haberden alalım. İnsanlığın büyük bir felaketle karşı karşıya kalması. Bugün tamamen felaket tellallığı yapmak niyetimiz var. En azından benim var. İnsanlık büyük bir felaketin eşiğindeymiş. Risk maddi tüketim. Yılda ne kadarmış o? Ne kadar tüketiyormuşuz biliyor musun? Maddi. Yani maddelerin dünyasından bahsediyoruz. Hı hı, hı. Elle tutulur somut şeyler, yani fikri tüketimden bahsetmiyoruz. 100 milyar tonmuş yılda tüketim. Hı. Fena değil, değil mi? Hı. Yani en büyük şeylerden bir tanesi ormansızlaşma tabii. Benzeri görülmemiş bir madde tüketimi yapılıyor. Ahşap, plastik vesaire. Yeni Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık zirvesinde Davos'ta açıklanmış bu da. 100 milyar tonu geçmiş durumda insanlığın tükettiği malzeme. Bu da insanı ürküntü veriyor biraz. Yani dünya hükümetlerini ve bütün halkları da bu çöpü, çer çöpü iyice azaltmak uyarısında bulunmuşlar. Yoksa felakete doğru gidiliyor diye ve hatta çok üzerinde durulan bir şey var ya, simit ekonomisi diye adlandırılıyor. Evet. Bu simit ona kaç paraydı? Ona geçilmesi geçiliyor. Yok. Farklı. Ben karıştırdım. Simit üzerinden böyle askeri ücret karşılaştırması yapan siyasetçilerin söyledikleri bu konuda şeyler. Çok tartışılan bir circular economy dedikleri, zaten böyle de bir şey var, bir düşünce kuruluşu var, adı da öyle, simit ekonomisi diye, circular economy diye. Gösteriyor ki küresel tüketim sadece son 2 yıl içinde %8 artmış. Yani üstelik de bu yeniden dönüştürülme hikayesi var ya, evet. Yani kullanıp atmıyorsun, tekrar üretime sokuyorsun. O da %5 düşmüş. Yani tam olması gereken tam aksi. Her şeyi dönüştürüm, yeniden ekonomiye dahil etmen gerekirken mümkün olan en yüksek oranda felaket bir, yani dönüşüm eksikliği var. Gideri, açığı var deniyormuş. Böyle bir şeyden bahsederek bitirebiliriz. Bir de çok tatsız bir haberim daha var. Meksika'da kaybolmakta olan, ortadan kalkmakta olan, ebedi yok oluşa göçmekte olan monark kelebekleri, firavun mu diyeceğiz bunlara, imparator kelebekleri de diyebiliriz. Onları savunan, yok oluşunu önlemeye çalışan önemli bir aktivist Homero Gomez ölmüş, öldürülmüş, yani kayıpmış daha doğrusu. 13 Ocak'tan beri bu kelebeklerin barınağının bakıcısıymış kendisi. Of, evet. Öldürülmüş olmasından korkuluyormuş. Bunu da kim öldürüyor? Tabii ki orman kesenler. kereste sanayi. Kaliforniya kıyılarından bahsedeyim sadece monark kelebekleriyle alakalı olarak verilen bilgiler arasında. Yeni bir haber bu da. 1980'lerde 4.9 milyon olarak ölçülürken şimdi içinde bulunduğumuz günlerde 29 bin olarak ölçülüyormuş monark kelebeklerinin sayısı. Yani tekrar edeyim 4.5 milyondan 29 bine düşmüş. Evet. Ve onları korumaya çalışanı da öldürüyorlar. Çünkü evet. Ormanları kesiyorlar işte. Böyle bir durum var. James Hansen da bu konunun küresel ısınmanın en önemli simalarından dünyaya bunu ilk bilimsel olarak duyuran, hepimizin anlayacağı şekilde duyuran bilim insanı ve hala mücadelesini sürdürüyor. Monark kelebekleri üzerinde de büyük bir mücadele veriyor Hansen da. Torunlarıyla beraber maalesef böyle bir şey de var. Bu çevreyi korumak için uğraşanlardan önemli birisi dün toprağa verildi. Toprak dedi. Aydın Engin de güzel bir yazı yazmış Hayrettin Karaca ile ilgili. Toprak dedi ile Deniz Yıldızı hikayesini bir araya getiren güzel bir şey. Toprağın kokusu Engin Bey demiş yaptığı bir mülakatta Aydın Engin'le. Yeni sürülmüş toprağın kokusu, ince ince yağan yağmura doymuş toprağın kokusu, yaz güneşini içine çekmiş toprağın kokusu, biçilmiş çimenle buluşmuş toprağın kokusu. Hepsi farklıdır ve hepsi mutluluk verir. Bu yaşıma kadar geldim artık. Sadece 3 kuruş para uğruna topraktan uzak geçen yıllarıma, günlerime yanıyorum demişti yıllar önce yaptığı bir mülakattan, röportajdan. Kurucusu olduğu Tema Vakfı'na yollanmış, öyle tek tek ağaç dikerek, insanları ağaç dikmeye çağırarak kendinizi oyalıyor, güya çare oluyorsunuz. Ancak sizin gibi kapitalistler yüzünden helak olan memleketi böyle kurtaramayız yazan bir faks almış. Elinde sallayarak kederini ve inadını anlatıyordu. İşte o Deniz Yıldızı fıkrasını da ilk kez ondan dinledim. Daha sonra birkaç yazımda kullandım köşede, tırmıkta. Belki ileride yine kullanacağım çünkü değer diyor. Yani ve şeyi de söylüyor. Yani Hayrettin Karaca'nın öz torunundan da daha yakını Greta Thunberg adlı bir genç kız. Öfkeden çakmak çakmak gözleriyle yaşıtlarına, büyüklerine ve küçüklerine doğayı sevmeyi ve savunmayı öğretiyor. Doğayı, yani suyu, güneşi, ağaçları ve toprağı sevmeyi ve savunmayı öğretiyor. Öğrettikleri ağaçları koruyacak, fidanların kurumadan ağaç olmasını sağlayacak diyor. Kimi 18, kimi 38, kimi 78 yaşında moruklarsa yine homurdanacak. Ya büyük küresel güçler, şirketler, devletler havaya her an bilmem kaç milyon metreküp karbondioksit salarken, fosil yakıtlar havayı zehire dönüştürürken, buzulları eritirken böyle bireysel çabalar nedir ki? Sivrisinekleri tek tek yakalayıp öldürerek sıtmayla mücadele mi edilir? Böyle diyen ve sadece bunları söyleyip sonra kıçını devirip yatanları tanıyorum. Onlar bundan birkaç yıl önce kadın sorunu, çevre sorunu konuşulurken aynı yıvışık sırıtmayla konuşurlardı. Ya bırakın böyle tek tek meselelerle oyalanmayı. Devrim olunca hepsi çözülür bunların. Tabii. Türkiye'de o devrim olmadı tırnak içinde. Devrim oldu denen ülkelerde de o sorunlar çözülmedi. Deniz yıldızları serilip kaldıkları kumsalda kızgın güneş altında öldüler. Sakız çiğnerken merdiven çıkılabilir, yürürken türkü çığrılabilir. Devrim ya da sistemi değiştirecek çabalar içindeyken Greta Thunberg de olunabilir, Hayrettin Karaca da. Uğurlar olsun toprak dede diye bir yazı kaleme almış Aydın Engin de T24'te. Ölümlerden bahsederken bir üçüncü ölüm de Terry Jones'dan bahsedelim. Monty Python filmlerinin direktörü, senaristi, oyuncusu, çok hınzır çocuk. 2015'te demans olmuştu. 77 yaşında hayata veda etti. Çok önemli bir sanat adamıydı. Aynı zamanda da aktivist olduğunu da söyleyelim. Ve özellikle 2003'ten sonra Irak'ın istilasına giden süreçte müthiş bir savaş karşıtlığı yaptı. aktivisti ve hatta yazdığı sütunlardan oluşmuş bir kitabı da 2004'te Terry Jones's War on the War on Terror diye, yani teröre karşı savaş diye adlandırılmıştı ya. Terry Jones'un savaşı, teröre karşı, savaşa karşı Terry Jones'un savaşı demişti. Evet. Kendisi maalesef hayata veda etti. Onu da beraber söyleyelim ve şey yapalım, bitirelim. Ve ilk yarım saati biraz geçtik zaten. Çok önemli birkaç haber daha var. Onları da bilahare yorumlarız. Açık Gazete. I hear something saying, well, don't you know? That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah. Well, don't you know? That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down, working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away, then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, I'm going home one of these days. I'm going home, see my woman whom I love so dear. But meanwhile, I've got to work right here. That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, my, my, my, my, my, my, my. My work is so hard, give me water, I'm thirsty, my. My work is so hard, oh, oh, my, my, my, my, my, my. My work is so hard, oh. Sam Cooke'dan Chain Gang adlı çok ünlü şarkısını dinledik. Sam Cooke, asıl adı Samuel Cooke ama herkes öyle biliyor. Hem gospel, hem rhythm ve blues, hem soul, hem de pop dallarında son derece büyük bir üne, haklı bir üne kavuşmuş olan biri. Şarkıcı olmanın yanı sıra besteci ve şarkı yazarı da ve soul müziğin en önemli kurucularından biri sayılıyor, öncülerinden biri sayılıyor. Dün de söylemiştik, bir kez daha çalalım dedik. Onun ünlü şarkılarından biri Sam Cooke. 22 Ocak 1931 doğumlu ve 1964'te 33 yaşındayken bir beyaz kadın tarafından öldürülüyor. Bugüne kadar da anlaşılmadı neden oldu. Bana sarkıntılık etti, ben de kendimi korudum filan dedi ama başka bir ifade yok bilinen bu konuda. Ve işte Chain Gang'de de işçilerin, çalışan maden işçilerinin filan çalışması, prangaya vurulmuş olarak çalışmasının hikayesini mahkumların anlatıyor. Çok susadım anne, bana biraz su versene, o kadar çok çalışıyorum ki diyor, bana biraz su verin diye giden hoş bir şarkı, biraz acıklı olmakla beraber. Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.46 olmuş bile. Ve dünya halini konuşmaya devam ediyoruz. Bayağı ciddi gelişmeler de birbirini takip ediyor. En pahalı küresel doğal felaketlerin en pahalı 10 yılını geçirdiğimiz belirtildikten sonra da bir de çerçöp atılmasından dolayı büyük bir dünyevi, daha doğrusu dünya çapında bir felakete gittiğimiz de söyleniyor. O da böyle, özellikle de ormanların katledilmesinden dolayı. George Monbiot aslında son derece önemli bir konuya değinen bir yazı yazmış bu konuda. Belki 19.30-10 arasında tekrar ele alma fırsatı buluruz. Yani büyük bir tehlike var çevre koruyucuları açısından da. Çünkü Extinction Rebellion, XR gibi, yok oluş isyanı gibi kuruluşları Britanya polisi faşist örgütlerle ve aşırı örgütlerle bir tuttu. Hem Arap ya da işte şeyse Müslüman terör örgütleriyle, hem de yani şeylerini de, logolarını filan da koyarak sergileyen bir şey yaptı. Bunun bir, ondan sonra da affedersiniz yanlış yapmışız, Greenpeace filan o kadar aşırı bir örgüt değilmiş diye bir düzenleme yaptı, yalanlama yaptı. Bir hata ya da kaza değildi. Aslında bir kalıptır ve böyle de ilerleyen bir örüntüsü var diye çok ilginç anlatıyor. Aynı şeyi polis, kadın hakları, kadın için oy hakları için mücadele eden safracetler için de yapmıştı. Martin Luther King için de yapmıştı. Şimdi de çevre koruyucularına yapıyor. Çevre savaşçılarına diyor. Eğer aşırıcı, dünyada hayatı, yeryüzünde hayatı savunmak aşırılıksa, biz buna sahip çıkmalıyız bu etikete demiş. Çok önemli bir konuya değinen radikal bir yazısı var. Belki ona da değiniriz. Bu arada adını da söyledim de, değil mi? Homero Gomez'di. Bu korkunç monark kelebeklerini, evet, Homero Gomez, koruyan kişinin ve şimdi kayıp olan, öldürülmesinden çok korkulan kişi Homero Gomez. Ona da bir günaydın diyelim. Üç kaybımız vardı. Suriye'de, İdlib'de çocukların da arasında bulunduğu 40'tan fazla insanın öldüğü haberi de var. Tazelenen bir haberde, belki sende daha da yüksek bir rakam vardır. Bu büyük bir felaket devam ediyor. Rusya'nın desteklediği Suriye hükümet, Beşar Esad hükümetinin saldırıları, İdlib'de kanlı ve feci şeyler oluyor. En az 8 çocuğun da öldürülmüş olduğu haberini veriyorlar, gözlemcilerden gelen raporlar. Bu da böyle. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bayağı ciddi bir şey devam ediyor, bu azil süreci. Azil süreci. Fakat tam bir bölünmüşlük var toplumda ve özellikle de çoğunlukta olan, senatodaki çoğunlukta olan cumhuriyetçiler adeta bir faşizm hattı kurmuş, şeye yol yoktur diye, yani azle yol yok diyen bir faşist cephe oluşturmuş durumdalar. Ve çok ilginç, bu şeyi yürütmekte olan Demokrat Parti'den Adam Schiff, ulusal bir krize dönüştüğünü söylemiş ve bunun partilerle, partiler üstü bir şekilde ele alınması gerekir, yoksa bütün ülke olarak bitebiliriz demiş. Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyor ve Amerika'nın en önemli simalarından bir tanesi, Temsilciler Meclisi üyesi kendisi Adam Schiff. Ve yani bayağı net olarak neler yaptığı, yolsuzluğa battığı filan ortadayken hiçbir tanığın çağrılmasını kabul etmiyorlar. Basit oy sistemiyle yani. Ve tamamen bir açmaza doğru gidiyor bu azil süreci. Bu bizi çok beklemediğimiz karanlık yerlere götürebilir demiş Schiff. Demokrasi bütünüyle tehlikede demiş, Amerikan demokrasisi. Bu konuda çok sayıda yazan, Chris Hedges başta olmak üzere, bu konuya önemli eğilen pek çok Amerikalı düşünür, yazar, çizer de var. Son yazısı Chris Hedges'in Açık Radyo'ya da koyduk, Zemra Somersan çevirisiyle internet sitesine. Demokrasinin ölümü üzerine bir şey var. Onlara da bakılmasını tavsiye ederiz Açık Radyo sitesinden. Son derece önemli gelişmeler oluyor. Yani biz iki jüri var, Senato ve Amerikan halkı demiş. Ve Senato'daki jüri biraz farklı diyor. Demokrasi doğrudan doğruya tehlikede, geleceğimiz garanti değil demiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin geleceği garanti değil diyen en yüksek düzeyde bir başsavcı niteliğinde bir insan var. Bu arada Trump'tan da bir sayısız yalan söylemeksiyle meşhur olan ve bilinen, yani tespit edilmiş olan resmen Trump'tan ilginç bir şey var. Daha önce bu Amerika Birleşik İran'ın Amerika Birleşik Devletleri üstlerine yaptığı Irak'taki saldırıda hiç Amerikan askeri yaralanmadı filan, gayet iyi hallettik demişti ya, doğru değilmiş. Çünkü yeni bir şey çıktı. Amerikan Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı, CENTCOM kısacası, Irak'tan Almanya'ya tedavi olmak için birçok Amerikan askerinin gönderildiğini açıklamış. Yani yaralananlar var. Ciddi. Bu Euronews'un haberi. İsviçre'de Dünya Ekonomik Forumu'na katılıyor ya işte Trump, böyle inanılmaz şeyler, Greta başta olmak üzere bütün çevrecilere filan saldırıyor adını vermeden. Amerika ile İran arasında önemli krize yol açan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve ardından da Bağdat'taki askeri üste yapılan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve eski açıklamalarının aksine bambaşka bir şey söylemiş, biliyor musun? Ne demiş efendim? Olayda beyin sarsıntısı geçiren bir sürü asker olduğu söyleniyor bu roket saldırısında. Şimdi ortaya çıktı. Hiç kimse ne kadar yok. Sığınakların içinde olsa da o sarsıntı, evet, o basınçla beraber zarar görmüşler yani. Görmüşler ve yani bayağı CENTCOM şey demiş, Avrupa'da tedaviye gönderdik demişler. Hatta akıl hastalığına da yol açabileceği, hafıza sorunları, baş ağrısı ve ışığa duyarlılık gibi semptomlara neden olabildiği de ortaya çıkmış. Yani 8 Ocak'ta çoğu beyin sarsıntısı belirtileri gösteren 11 askerin, bir kısmı Avrupa'da, Almanya'da, bir kısmı da Kuveyt'teki sağlık merkezlerine taşındığını duyurmuştu. Yeni Trump da bunun üzerine bir soru gelince söylemiş, ya yok canım onlar önemli değil, çok ciddi bir şey değil demiş. Nasıl buluyorsun bu açıklamayı? Komik. Trajikomik. Trajikomik, evet. Yani onların baş ağrısı ve birkaç başka şeyleri olduğunu duydum ama bunun çok ciddi olmadığını bildirebilirim demiş. Yani hakikaten ne diyeceğini insanın tamamen şaşırdığı bir durum. Ben bacakları ve kolları görmeyen insan, olmayan insanlar gördüm demiş. Kim? Trump. Yani bacak o kadar şey değil demiş. Nerede görmüş? Daha önce gördüm demiş yani. Bu o kadar ciddi değil, baş ağrısı falan demiş. Ne olacak demiş. Fotoğraflardan falan mı görmüş, gerçekten böyle şeyler mi görmüş? O sürekli görüyor her şeyde. Her şeyi görüyor. Fotoğraf görücü yüzüm yani. Yok. Görücü o. Bilici. Görücü usulü çalışıyor. Bilici. Gördüğüm ve diğer gördüğüm diğer yaralanmalara göre çok ciddi yaralanmalar olduğunu düşünmüyorum demiş. Bu da doruk noktalardan bir tanesi. Fakat dünyanın gidişatıyla ilgili başka bir şey daha söyleyeceğim. Birleşmiş Milletler'den resmi soruşturma talebi geldi. Amerika Birleşik Devletleri yapsın. Jeff Bezos'un Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin Muhammed Bin Salman'ın bayağı şey WhatsApp üzerinden kırdı, hack etti ve bütün bilgilerine ulaştı. Bunun için işin içinde kimlerin olduğu düşünülüyor, biliyor musun? Trump'ın bizzat. Aa. Evet. Çünkü Washington Post'un da sahibi Jeff Bezos. Unutuluyor bu aynı zamanda. Ama Amazon şirketinin yanı sıra dünyanın en zengin adamı falan konuşuluyor ama unutulan bir şey var. Kaşıkçı da o gazetenin yazarıydı ve Kaşıkçı'yı sonuna kadar savundu, araştırmasını yaptı. Bu can sıkıcı gelmiş olmalı. Ve Trump'la da, yani şey, Trump diyorum, Muhammed Bin Salman'la Jeff Bezos'un böyle birbirleriyle koltuklarda, sivil kıyafetlerde, kahkahalar içinde gülüşen harika fotoğrafları falan var. Bir dakika, takım elbiseli. İkisi de takım elbiseli. Muhammed Bin Salman. İlk defa Veliaht Prensi takım elbiseli gördüm. Evet. İşte Jeff Bezos için gülüşüyorlar böyle. Çok biraz kiloluymuş. Evet, kilolu. Eteğini çıkarınca. O kefiye içerisinde. Kefiye de görünmüyor. Görünmüyor. Ben de mi giysem? O kadar kilomuk yani. Ama gerek işte bayağı cep telefonunu hacklemiş, hırsızlamış ve yanlışlıkla mı? Ve şeyi ortaya çıkaran o işte. Bu hackleme sonucunda başkasıyla ilişkisi olduğu ortaya çıkıyor. Onun üzerine boşanmak zorunda kalıyor. Bir sürü para ödemek zorunda kalıyor filan. Ve bu işin içinde Trump'a yöneltilen eleştirilere de karşı bir tepki de var deniyor. Son derece önemli bir şey. Yanlışlıkla mı yapmış bunu, yoksa bilerek mi yapmış hackleme işini? Yani virüs gönderiyorlar ya birbirlerine, buna tıklarsan. Eskiden bizim yok, şey vardı. Öyle olmamış yani. Amcanın oğluna bir şey olacak, bunu 10 kişiye yaymazsan gibi. Evet, pek öyle değil. Birleşmiş Milletler'in özel raportörü bu konularda çalışan Agnes Callamard ve David Kay de ortak bir açıklama yapmışlar. Son derece kaygılıyız bu kanıtlardan. Bezos'u bayağı gözlüyorlar, izliyorlar, bütün şantaja maruz bırakıyorlar demişler ve bu susturmak için Washington Post'un Suudi Arabistan yayınlarını susturması için yapılan bir şantajdı. Başka National Enquirer diye faşist bir, yani sağcı, çok sağcı bir gazete var. O da özel bir edisyon yaptı ve bu Jeff Bezos'un zina ilişkisini ortaya koydu. Tabloid dedikleri bir magazin gazetesi ve ondan sonra onunla da ilişkileri falan var. Yani gayet karışık bir durumdan bahsediyoruz. Birleşmiş Milletler basın özgürlüğüne karşı muazzam bir saldırıdır. Soruşturma açmalıdır diyor. İşin ucu şeye kadar gidebilir deniyor. İsrail'e. Çünkü İsrailli NSO grubunun Pegasus isimli casus yazılımı teknolojisi sayesinde yapılmış bu iş. Evet, o da var. Bir de bir ucu da şeye bağlanıyor. Donald Trump'a nasıl bağlanıyor? Jared Kushner vasıtasıyla damat bey. Damatlar her yerde. Jared Kushner da Washington Post'un, yani Suudi Arabistan ve Donald Trump'ın ilişkileri filan üzerine yaptığı bütün açıklamaları da insanı bayağı tüyler ürpertici bir durum var. Juan Cole yazmış. Çok önemli bir yazar. Orta Doğu ve Güney Asya tarihi. Michigan Üniversitesi'nden bir de şeyi var. Informed Comment diye bir sütunu var. Düzenli yazıyor. Çok iyi bu meseleleri araştıran birisi. Peki şey ne olacak diyor. Yani Washington Post'un Bezos'la Kaşugi ya da Kaşıkçı ilişkisini ortaya koydu. Suudi bağlantısı Katar'la Kushner arasında da var. Bir de bu Bezos işinde şey ne olacak diyor. Kushner'in işi, Trump'ın kirli işler ve nüfus ticareti bayağı dünyayı yeniden biçimlendirmekte diye önemli bir şey var. Benim aklıma şey geldi efendim. Bu İmralı zabıtları manşetiyle haberleştirmişti, hatırlıyorsunuz. Öcalan BDP görüşme tutanaklarını, Milliyet gazetesi. Ardından Erdoğan Demirören'le Başbakan Erdoğan'ın konuşmaları internete sızmıştı. Orada ağlıyordu. Üzüntüsünü dile getiriyordu bir yandan da Demirören. Nereden girdin bu işe diyerek. Belki Jeff Bezos da o şekilde konuşuyor olabilir kendi kendine. Nereden girdim ben bu işe diye. Spekülasyon. Ya aklıma geldi sadece. Evet. Bu arada Hafter Trablus çevresini uçuşa yasak bölge ilan etti Hafter güçleri. Sivil uçak düşerse vururum diyor adam. Evet. Geçen hafta Macron'la görüşmüştü yan yana. Tüm sivil ve askeri uçakları meşru hedef sayacaklarını belirtmişler. Geçen hafta yani Macron'la el sıkışıyordu bu kişi. Peki hani denge ve barış sağlanmıştı? Yani böyle insanlarla yan yana bir hafta sonra göründükten sonra sivil uçak geçerse vururuz şeklinde açıklamalar yapıldığı zaman ne hissediyordur acaba devlet büyükleri? Fransa'sı devlet büyükleri. Hafter. Diğerleri de Dışişleri Bakanları. Mitiga Havalimanı'nı da vurmuş gibi daha önce. Bu da mülteci kampını vurdu Hafter. Evet. Berlin konferansında ateşkes çağrısı yapılmıştı işte. ateşkes oluyor olmuyor mu derken öyle bir durum var. Peki şimdi araya vereceğiz ama ara vermeden bir de şeyi söyleyelim. Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem var. İzmir, İstanbul ve Bursa gibi birçok ilde hissedilmiş. Can kaybı ve yaralanma olmadığını belirtiyor Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD. Ve Halkbank davasında Amerika Birleşik Devletleri Halkbank'ın katılmayacağı duruşmalar için milyonlarca dolar ceza istemiş. Çok önemli bir haber bu da. Başlangıçta gündelik 1 milyon dolar ceza ödemesini New York'ta sürüyor dava ve federal hakime hükümet ilettiği talepte bankanın katılmadığı her bir sonraki duruşma için cezanın ikiye katlanmasını istemiş. Bayağı para ödeyeceğiz demektir eğer Halkbank katılmazsa. Türk vergi verenleri ödeyecek herhalde, öyle değil mi? Evet. Ve Economist dergisi, dünyanın en saygın dergilerinden The Economist, 2019 Demokrasi Endeksi raporunu yayınlamış. 167 ülke değerlendiriliyor. Türkiye maalesef demokrasi puanı 4.37'den 4.09'a kadar gerilemiş. Ve maalesef 167 ülke arasında 110. sırada. Yani dünyanın en az demokratik ülkelerinden biri. Son 5'e girmiyor ama son 5 sırada Çad, Suriye, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Kuzey Kore var. Neyse, o safta değil ama ilk 5'te de pek yer almıyor. Hatta ilk 10'da da, ilk 100'de de yer almıyor maalesef. İlk 110'un içinde var. Zaten dünyanın da en fazla işte 167 ülke arasında araştırılma yapılmış. Yani çoğulculuk, seçim, hükümetin işleyişi, şeffaflık, siyasi katılım, demokratik siyasi kültür ve özellikle de sivil özgürlüklere ilişkin kriterler var. Ama haberler öyle değil. Mesela Galatasaray Meydanı'nda hala yasak. Sezgin Tanrıkulu Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili sormuş. 73 haftadır niye yasak? İçişleri Bakanlığı da çok uzun bir zaman sonra cevap gelmiş. Galatasaray Meydanı isimli alan İstanbul Valiliğince belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüş alanları içerisinde yer almamaktadır diye bir cevap vermiş, çok tuhaf. Diyarbakır'a tayin edilmiş olan kayyım, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı'nın seçilmesinin büyük bir oyla seçilmesinin ardından tebrikleri kitapla kabul etmesi nedeniyle toplanan bini aşkın kitabı geri vermiyormuş. El koymuş talebe rağmen. Bilim ve Sanat Vakfı yönetimine el konması büyük tepki yaratmış. Vakıf kurucularından Davutoğlu da yaşanan, toplumun her kesimini esir almaya çalışan bir hukuksuzluğun, kural tanımazlığın, ben merkezciliğin geldiği noktadır demiş. Yani Türkiye'de niye demokrasi yok diye sorunca, şube müdürlerinin 13 yıldan beri sınavsız ve yönetmeliğe aykırı olarak atandığı bir Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü haberi var. Baş haber, Azal Ocak imzalı Cumhuriyet'te bugün. Yani DHMİ çiftliği diyor. Liyakate dayalı değil, tamamen rastgele seçime. Bir de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı henüz mecliste görüşülmeyen yasa teklifinde mühendis kadrosuna ilişkin düzenlemeyi yönetmelikle değiştirmiş. Cumhuriyet Halk Partili Özgür Özel de skandal, meclis iradesi ipotek altında demiş. Böyle bir durumla şey ve de ilginç bir haberle bitirelim bu şeyi, demokrasi meselesini. 18 yıl hapis cezası almış olan İ.Ö. hapiste bulunduğu süre içinde yüzlerce davada tanıklık etmiş, yüzlerce davaya katılmış hapisten. Hücresindeki televizyondan izlediği programlarda devlete, cumhurbaşkanına hakaret edenler hakkında suç duyurularında bulunuyormuş. Yani dünyada ender görülen bir olay olsa gerek bu. Hem müşteki, yani şikayetçi, hem de tanık olarak yer almış yüzlerce davada. Ne demek ya? Cezaevinde oturup televizyon başında cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla çeşitli insanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyormuş. Bulunuyor ve açılıyormuş hepsine. Dava açılıyormuş dahası. Şikayet ettiği isimler arasında Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan, Gazeteci Hayko Bağdat, gazeteci, sinemacı, yazar Melek Ulagay, eski milletvekili Kemal Anadol, ki kitapları şimdi... Ömer Bey bizi de dinliyor olabilir, yapmayın. Televizyon muyuz biz? At mıyız? Açık televizyon. Sezen Aksu, Tarkan, Gülben Ergen'in de Berkin Elvan'a başsağlığı dileyerek devleti hedef gösterdiklerini iddia etmiş. Biraz da antidemokratik gibi geldi bana bu. 10 yaşında muhbirliğe başlamış, biliyor musun? 10 yaşında. Yani bizde genç aktivistler var 10-11 yaşında. Dünyayı kurtarmaya çalışan. Çalışıyor. Bir de bu var. Bu da Türkiye'yi kurtarmaya çalışıyor. Hapisteyken yüzlerce dava, yani neden hapse girdiğini falan anlatmayayım artık şimdi. Ama yani avukat Efkan Bolaç mesela televizyonda yayınlanan bir programda 5 yıl önce söylediği sözler nedeniyle 3 yıl hapse mahkum olmuş. Bu suç duyurusunun ardından açılmış. İYÖ'nün suç duyurusunun. Yani böyle işte. Devletimizin bekası her şeyin üstündedir diyormuş. Yakında da hapisten çıkacakmış. Hadi gözün aydın. Ayça Söylemez'in haberi Biyanet'ten, ilginç bir haber. Evet efendim, depremler de meydana geliyor Türkiye'de. Bunun haberleri var internet sitelerinde ve gazetelerde. Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Ankara'da da aynı şekilde bu sabah saatlerinde depremler olmaya başlamış. Ankara'nın Akyurt ilçesinde büyüklüğü 3.8 ve 4.5 olmak üzere 2 deprem meydana gelmiş. Bir de trajik bir haberim var. Korkunç bir haber bu. Ortaçağ Avrupa'sının en önemli sanat eserlerinden biri olarak kabul edilen Gent Altar panosunda yer alan ve uzun çalışmalar sonucu tekrar gün yüzüne çıkarılan kuzu figürü, üzerini karalamışlar galiba. Neyse, bu kuzu figürü yapılan restorasyon sonucu orijinal haline döndürülmüş ve sanat dünyasını şoka uğratmış. Neden biliyor musunuz? Neden? Kuzunun gözleri insan gözüne benziyormuş. Aman yarabbim. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin, merhaba. Günaydın, merhaba. Günaydın Seyfettin Bey, merhabalar efendim. Günaydın Can. Evet, genel ekonomik duruma bakmaya biraz daha devam edelim Ocak ayı bitmeden. Henüz dedik ve bakan da, Hazine ve Maliye Bakanı da Albayrak'ta gayet umutlu olduğunu, tek haneli enflasyondan ve büyük bir büyüme, ekonominin düze çıkacağını ilan eden konuşmalar yaptı. Ne diyorsun? Vallahi söylemde hiçbir değişiklik yok ve bu gerçekten şaşırtıcı. Biraz olsun değil mi, nesnel olmaya çalışılır. Ben şeyi anlıyorum tabii, hükümetin bir bakanı, ekonomiden sorumlu bakan, ekonomik durumu, geçmişi, yakın geçmişi, geleceği anlatırken, görüşlerini söylerken tabii ki iyimserlik dozu yüksek olur. Politikanın bir gereği. Ama hiç biz hata yaptık mı, yapmadık mı sorusunun sorulmaması, hiç yokmuş gibi davranılması doğrusu çok tuhaf, ama buna da alıştık açıkçası Türkiye'de. Biraz böyle soyut bir giriş yaptım ama sadece tek geleceğim. Söyleminde bakanı Sivas'ta işte konuşmuş, 2019 değerlendirmesi. Geçmişin bu son işte 1,5 yıl, Türkiye aşağı yukarı Şubat'ta, 2018'in Şubat'ında işsizlik artmaya başlamıştı. Ardından 2018'in ikinci yarısı çok kötü geçti. Ekonomi daraldı. Türkiye ekonomisi resesyona girdi. Enflasyon %25'i buldu. İşte döviz aldı başını gitti. Daha doğrusu döviz aldı başını gittiği için de bir ölçüde bu kadar yüksek bir enflasyon oldu. Bütün bu sonuçta da işte 3 milyondan 4,5 milyona çıktı işsiz sayısı 15-16 ayda yaklaşık olarak. Bütün bu olup biteni tamamen dışarıdan organize edilmiş bir saldırı. Türkiye'yi işte ekonomiyi batırmak için, tabii iktidarı, mevcut iktidarı yıpratmak için

house I live in, the friends that I have found, the folks beyond the railroad, and the people all around, the worker and the farmer, the sailor on the sea, the men who built this country that's America to me. Of old Abe Lincoln, of Jefferson and Payne, of Washington and Jackson, and the tasks that still remain. The little bridge at Concord, where freedom's fight began, our Gettysburg and Midway, and the story of the tan. The house I live in, my neighbors white and black, the people who just came here are from generations back. The town hall and the soapbox, the torch of liberty, a home for all God's children, that's America to me. The house I live in, the goodness everywhere, a land of wealth and beauty, with enough for all to share, a house that we call freedom, the home of liberty, but especially the people that's America to me. But especially the people that's the truth of America. Paul Robeson'dan dinledik The House I Live In. Paul Robeson, Amerika Birleşik Devletleri'nin yetiştirdiği en önemli hem müzisyen hem oyuncu hem bariton ses olarak da ve aynı zamanda sporcu, milli sporcu ve hukukçu. İlk üstün dereceyle de şey, hezarifen biri, yani her beş parmağında beş marifet olan birisi. Ve insan hakları aktivisti. Ve insan hakları aktivisti, komünist. What is America to me diye bir soru var burada. Amerika benim için nedir? Ülke ne demek? Bir isim mi? Bir harita mı? Bir bayrak mı? Bir kelime aslında. Demokrasi kelimesi. Yani içinde yaşadığım ev, arkadaşlarım, bulduğum arkadaşlar, demir yolunun ötesindeki yaşayan insanlar ve bütün etraftaki halk, işçisi, çiftçisi, denizdeki denizcisi ve bu ülkeyi inşa eden insanlar, işte bütün bunlar Amerika benim için budur diyor. Ve yaşadığım evde her yerde iyilik, güzellik ve biz özgürlük dediğimiz bir ev burası, özgürlüğün evi ve yarının, yarına dair de bir vaat. Budur Amerika benim için. Yaşadığım şehir, sokak, ev, oda, kaldırım ya da bütünüyle çiçekler açmış, tomurcuklanmış bir bahçe, kilisesiyle, okuluyla, kulüp binasıyla, milyonlarca ışıkla, ama özellikle de, özellikle halk. İşte budur Amerika, gerçek Amerika budur benim için diyor. Köle kökenli bir ailenin çocuğu olarak doğmuş Robeson. Yoksullukta geçen çocukluk yıllarındayken ilkokulda ırkçılıkla karşılaşmış. Okuldaki iki siyahtan birisiymiş. Kuvvetli yapısı ve çalışkan olması nedeniyle ırkçı davranışlara direnerek okulu başarıyla bitirmiş. 11.likle falan üstelik. Evet, Amerika Birleşik Devletleri tarihinde o zamana kadar hiç kimseye verilmeyen onurlu aile belgesi kazanmış Paul. Ve fiziksel yatkınlığı nedeniyle okul takımına seçilmiş. Daha sonra atletizm ve Amerikan futbolunun önemli isimlerinden biri de olmuş. Milli oyuncu, evet. İlerleyen yıllarda Columbia Üniversitesi'nden hukuk fakültesini kazanmış, onu sizin de belirttiğiniz üzere. Baroya kabul edilen ilk siyah avukat olarak da tarihe geçmiş Amerika Birleşik Devletleri'nde. Irkçılıkla mücadelesini sürdüren Robeson, okul yıllarında ilgi duyduğu tiyatro ilgisi nedeniyle avukatlığı bırakmasına neden olan bir sürece girmiş. Müzikal koroya girmiş. 1921 yılında New York şehri hastanesinde tek zenci ya da siyah kadın kimyageri olan Cordoza Good'la evlenmiş ve aynı yıl kendi müzik grubunu kurmuş. Daha sonra 1934'te Sovyetler Birliği'ni ziyaret eden sanatçı sosyalizmden etkilenerek bu doğrultuda çalışmalar yapmaya başlamış. 39'da Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönmüş ve insan hakları kampanyalarına, yolsuzlukla mücadele ve ırkçılık gibi konularda seri konferanslar vermeye başlamış. Nazım Hikmet'in, Paul Robeson, Nazım Hikmet'in serbest bırakılması için dünya çapında bir kampanya başlatmış ve şairin "Balık tuttum yiyen ölür, elimize değen ölür, bu gemi bir kara tabut, lumbarından giren ölür" şiiriyle birlikte, bununla birlikte 4 şiirini bestelemiş. Nazım da ona, "Bize türkülerimizi söyletmiyorlar Robeson, inci dişli zenci kardeşim, kartal kanatlı kanaryam" şiiriyle kartal cevap vermiş. Kanatlı kanaryam. Evet. Birçok ödül de almış. 94'te Donaldson ödülü, 50'de Dünya Barış ödülü, 52'de Stalin Barış ödülü, 1998'de de Grammy ödülünü almış. 76 yılında yaşadığı bir felcin ardından da Philadelphia'da hayatını kaybetmiş, yaşamını yitirmiş. Evet, ona bir günaydın diyelim. İlginç bir karakter. Çok becerikli, esaslı biri yani. Evet. Becerikli lafını geri aldım. Bu daha iyi sıfatlara layık. Bir de çok iyi sesi var. Neymiş aslında münasır. Evet. Old Man River'la da, yani müzikallerde filan da benzersiz başarılar elde etmişti. Şimdi biz Türkiye'ye bir dönüş yapalım. The Economist dergisinin demokrasi endeksi raporuna göre Türkiye'nin felaket bir sonucu var. Melez demokrasi kategorisinde yer alıyor. 110. sırada, 167 ülke arasında ve otoriter rejimle değil ama kusurlu demokrasi. Yani 8 ila 10 puan alan ülkeler tam demokrasi, 6 ila 8 puan alanlar kusurlu demokrasi, 4 ila 6 puan arasındakiler hibrit demokrasi. Yani melez, işte bu buraya giriyor. Geçen yıl da 110. sıradaymış, düşme yok. Fakat zaten berbat bir puan. En çok düşme kaydeden ülke, irtifa kaybeden ya da Çin olmuş tabii. Tahmin edilebileceği gibi başta Uygur Türklerine, Sincan bölgesinde yaşayan Uygurlara olmak üzere korkunç baskılar yarattığı için puanı 3.32'den 2.26'ya düşmüş. Türkiye yani tamamen işte Nijerya, Uganda, Zambiya, Lübnan ve Sri Lanka gibi ülkelerinde gerisinde kalmış oluyor. Felaket bir durumdan bahsediyoruz. İşte bir tek Çad'dan, Suriye'den, Orta Afrika Cumhuriyeti'nden, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden ve Kuzey Kore'den iyi. Kuzey Kore'den iyi olması önemli. Hangi açıdan iyi olduğunu da tekrar söyleyebilir misiniz efendim? Demokrasi. Demokrasi. Her bütün boyutlarıyla demokrasi. Şimdi bununla verdiğimiz örneklerden birkaçına daha tekrar dönelim. Yani en önemlisi, bir kere süper yetkili bekçiler geliyor haberi. Yani 18 maddeden oluşan çarşı ve mahalle bekçileri kanun teklifiyle, çeşitli mahkeme kararlarıyla kimlik soramayacakları belirlenen bekçilere kimlik sorma yetkisi resmen verilmiş oluyor. Bu son derece endişe verici bir hukuk ve demokrasi yanları açısından son derece endişe verici bir haber olmalı. Bugün Bir Gün gazetesinde var birinci sayfadan bu. Süper yetkili bekçiler geliyor diye bir haber ünlemle beraber verilmiş. Yasalaşırsa bekçiler aynı zamanda istedikleri kişileri ve araçları durdurup arama yapacaklarmış. O eksikti zaten. Arama yaparken, ama bak şartı var, kıyafetleri çıkarmadan arama yapma şartı. Yani soymayacaklarmış. Yolun ortasında. Yolun ortasında. İyi bari. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve anayasa profesörü, insan hakları konusunda çalışmalarıyla çok iyi bilinen İbrahim Kaboğlu da alternatif bir kolluk gücü oluşturuluyor demiş. Bu demokrasinin ölümü açısından fevkalade büyük önem taşıyan bir şey. Onu da ekleyelim tekrar. Başta da söylemiştik. Hedges başta olmak üzere birçok yazar da bunun üzerinde şey yapıyor. Çeşitli güvenlik gerekçeleriyle demokrasiyi katletme girişimleri var ülkelerde. Kaboğlu da diyor ki alternatif bir kolluk gücü oluşturuluyor. Mevcuda polise, jandarmaya ilave bir şey. Öyle yaşlı tonton bekçi olacağını da zannetmeyin. 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinden sonra vesaire diye devam ediyor. Başvuruların tamamlandığı tarihi 18 yaşını tamamlanmamış ve 31 yaşından gün almamış olmak şartıyla ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, ihtilas neydi o? Rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden ötürü hapis cezasında hükümlü bulunmamak şartı arıyorlarmış. Tamam, o zaman iyi, tamam. Ya aslında bunlar uyuyor bana da 31 yaşından gün almamış kısmında şey oluyor. Sıkıntım yani var. Bu değiştirilsin. Anayasanın çok sayıda maddesine aykırı bir durum. Muhalefet en üst perdeden itiraz etmeli demiş Kaboğlu. Gerçekten önemli bir nokta. Üst arama ve silah kullanma yetkisi veriliyor. Alternatif polis gücü oluşturuluyor. Hüseyin Şimşek'in ayrıntılı haberi var. Yani yeni bir kolluk kuvveti ve şüpheli amaçlar deniyor. Mesela çarşı ve mahalle bekçilerinin özel yetkilerle donatılmasının yanı sıra seçim aşamasında da çeşitli sorunlar oluşturulacak diyor Kaboğlu. Böyle Profesör Kaboğlu, böylesine geniş yetkilerle donatılan bir birimde görevlendirilecek kişilerin İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek olması kabul edilemez. Bu durum özel kolluk kuvvetinin kullanılma amacı üzerinde ciddi şüpheler oluşturmaktadır. Bekçilere tanınan bu yetki kişilerin özel yaşamına müdahaleyi getirecek yetkiler zincirinin başlangıç halkasıdır. Yani ki özel hayata giriyor. Zaten hacking olaylarıyla, yani internetteki bu çeşitli dijital teknolojiyle çok yüz tanıma vesaire teknolojilerin kullanımıyla çok ciddi problemler oldu dünyada da. Ve son bu yeni Guardian'ın ortaya çıkardığı özel haberde 64 ülkede seçimlerle oynandı gibi belgeler var. Daha henüz tam açıklanmadı. Şubat'ta ve Mart'ta açıklanacak sanıyorum. Yani Türkiye ile ilgili bilmiyoruz ama son derece önemli bir gelişme bu. Şimdi bir de bu çıktı ortada. Yani ciddi şüpheler oluşturmak, bekçilere tanınan bu yetki kişilerin özel yaşamına müdahaleyi getirecek yetkiler zincirinin başlangıcıdır diyor. Başlangıç halkasıdır. Mecliste çok tartışılacak ve üzerinde durulacak bir düzenlemedir. Asla aceleye getirilmemesi gerekiyor. Komisyonda ve genel kurulda uzun tartışmalar çıkacaktır. Bütün güçle muhalefet edilmesi gerekir. Muhalefet en üst perdeden itiraz etmelidir demiş Profesör Kaboğlu. Bu demokrasi meselesi önemli galiba. Evet efendim. Ama şimdi mesela şeyden de birkaç noktaya tekrar dönecek olursak, yani mesela Galatasaray Meydanı'na niye anneler ve bütün kayıp anneleri sokulmuyor sorusuna Sezgin Tanrıkulu'nun, Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkan Vekili aynı zamanda milletvekili, sorusuna da önergeye çok 13 ay sonra cevap veriliyor. Ve bu 13 ay sonra cevap verilmesi de başlı başına bir sorun diyor Sezgin Tanrıkulu. Bir yıldan sonra cevap veriliyor olması aynı zamanda meclisin denetleme etkisinin nasıl çalıştığını gösteriyor. Ayrıca sorduğum sorulara tam ve net yanıtlar verilmemiş. Mesela cumartesi annelerinin izin almadan basın açıklaması yaptığı ifade ediliyor. Fakat yasa gereği, yalnız anayasada değil, yasa gereği herkes izin almadan toplantı ve basın açıklaması yapabilir. Yani bunun için izin almak gerekmiyor. Anayasaya aykırı bir yanıt verilmiştir diyor. Hı. Kaldı ki cumartesi anneleri 700 hafta boyunca Galatasaray Meydanı'nda oturdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisi annelerle görüşme yaptı. 15 yıl sadece bu iktidar döneminde o meydanda oturdular. 15 yıl. Bu eylem anayasaya, yasaya aykırıysa bu zamana kadar neden izin verildi? Cumartesi annelerinin oturma eylemi yas tutma, bir hak arama, adalet arayışı mücadelesidir. Galatasaray Meydanı'nın yasaklanması ifade özgürlüğünün iktidar tarafından ayaklar altına alınmasıdır demiş. Ve İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri de hiçbir iradenin yasalar üzerinde olmadığını söylemiş. Anayasada, uluslararası sözleşmelerde hiçe sayılıyor, demokrasiden uzaklaşılıyor. Biz bugüne kadar yürüttüğümüz hak arama mücadelesinden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz demiş avukat Gülseren Yoleri. Galatasaray Meydanı'na ilk çıkanlar arasında yer alan Maside Ocak'ta, Hasan Ocak'tı değil mi oğlu, kayboğlu, 1995'te, evet Hasan Ocak, ta 1995'te gözaltında işkence sonunda, polis işkencesi sonunda yaşamını yitiren Hasan Ocak'ın kız kardeşi aynı zamanda ilk çıkanlar arasında yer alıyor. Maside Ocak'ın kız kardeşi basın açıklaması yapmak için izin almak gerekmiyor demiş. Anayasanın 34. maddesi bunu açıkça söylüyor. Anayasanın açıkça ihlali var. 700 hafta boyunca anayasal hakkımızı kullandık. Açıklama yapmak için izin almamız gerektiğini söyleyen anayasayı açıp tekrar okusun demiş. Yani 1995'ten beri Galatasaray Meydanı'nda mücadele, inanılması güç geliyor. Ama ekonomisteki demokrasi endeksi raporuna bakınca da o kadar şaşırılacak bir şey olmadığını da söyleyebiliriz. 10 yaşında muhbirliğe başlayan kişinin de 18 yıl hapis cezası neden almış onu tam bilemedim ama Ayça Söylemez'in haberinde muhbirliğine inanılmaz sayıda insanı şey yapmış, devletimizin bekası her şeyin üstündedir diye dilekçe yazdığı kurumlar arasında Cumhurbaşkanlığı ve RTÜK de varmış, biliyor musun? O adamın, hapiste yatan muhbirin, RTÜK'ten devlete hakaret edilen programların yayından kaldırılmasını talep etmiş. Cumhurbaşkanlığına da Halk TV'yi kanal sıralamasından kaldırmayan cezaevi idaresini şikayet etmiş. Çünkü bozuyor cezaevindeki mahkumların durumunu da diye. Cumhurbaşkanından da iyi dilek mesajı almış. İyi dilek. Evet, Allah sizden razı olsun, mağduriyetimi dikkate alarak çalışma başlattığınızı ve tarafıma göndermiş olduğunuz iyi dilek mesajınızı aldım ve çok sevindim demiş. Biyanet'in haberi. Bu da hakikaten tarihe geçecek nitelikte bir garabet haber. Bir de şeye dönelim şimdi. Yani dünyanın genel durumuna ilişkin olarak Glenn Greenwald'a karşı açılan onu hapse sokma çabasında bütün dünyada hak savunucuları birleştiler. Yani Bolsonaro ve arkadaşlarının gazeteciliğe karşı dünya çapında bir suç işlemekte olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü darbe, gizli darbeyi açığa çıkartmıştı Intercept gazetesinin kurucuları arasında, internet sitesinin kurucuları arasında yatıyor. Bir o da devam ederken bir yandan da George Monbiot'dan bahsetmiştik yazısından, kısaca ona dönelim. Yani polisin Extinction Rebellion'ı, yok oluş isyanı hareketini ve gençlik iklim grevlerini ideolojik aşırılık olarak niteleyip kayda şeye dikkate alması, nedir yani, kayıtlara geçirmesi, hatta çeşitli amblemlerle gösterilen aşırı kuruluşların arasında yer alması, yer vermesi şaşırtıcı bir şey, hata ya da kaza değildir diyor. Şimdi polis öyle diyor. Aslında bu alıştığımız bir örüntü diyor. Önce ne oldu? Guardian şunu açıkladı. Kontr terör polisi Güneydoğu İngiltere'de Exar'ı, yani yok oluş isyanı hareketini ve gençlik iklim grevcilerini bir çeşit ideolojik aşırılık olarak niteledi diyor. Kayıtlara böyle geçirdi. Ondan sonra öğretmenler ve çeşitli ülkedeki memurlar, İngiltere'deki briefinglerde prevent diye bir şey, önleme, terörü önleme programı varmış. Aha. Polisin. Onun radikalleşmeye karşı briefingler veriyormuş. Öğretmenlere ve çeşitli devlet memurlarına demişler ki dikkat edin ve bize bildirin XR için çalışanları ve Greenpeace için çalışanları diye. Yani Britanya'da olay Magna Carta'dan 400 yıl sonra, 808 yıl sonra geçiyor burada dünyamızda. Ve dikkat edin XR gibi ve Greenpeace gibi kuruluşlara bize haber verin demişler. Zaten haberleri yok mu? İhbar edin diyorlar, aşırılıklarını bildirin diyorlar. Öğretmenlere diyorlar, dikkat et sıradan insanlar, gördünüz mü bize bildirin diyorlar. Ondan sonra ikinci aşama, başka bir aşamada Guardian gene ortaya çıkartmış, kontr terör polisi, terörle mücadele polisi rehberinde işte çeşitli grupların kullandığı amblemler, sloganlar filan konmuş. Teröristlerle aşırı örgütler arasında, şiddete dayalı örgütler arasında Greenpeace var, XR var, PETA var, People for the Ethical Treatment of Animals, yani etik muamele hayvanlara yapılması için insanlar var, Sosyalist Parti var, Savaşı Durdur Koalisyonu var, Stop the War, ve diğer bütün yeşil ve sol ne kadar örgüt varsa hepsini koymuşlar. Ondan sonra gene Guardian keşfetti ki City of London denilen büyük merkezde, Londra merkezindeki polis Exar'ı temel bir şey olarak nitelendirmiş. Yok oluş isyanı hareketini tamamen sivil itaatsizliğe ve şiddet kullanmaya karşı olan bir şeyi kontr terör değerlendirmesinin içine almış. Yani diyor ki George Monbiot, uzun bir tarihi vardır Birleşik Krallık'ta barışçı protestolarla aşırılıklar ve terör arasında bağlantı. Ta ACPO diye bir şey vardı diyor. Mesela işte baş polis müfettişlerinin derneği 2008'de ülke içindeki aşırılıklar arasında mesela Dr. Peter Harbour'ı koymuşlar. Bir fizikçi ve üniversite hocası, profesör aslında. Neymiş suçu biliyor musun? Kayda aldı. Bir enerji şirketinin, o zamanki adıyla RWA, Enpower diye bir şirket, şimdi adı Enpower olmuş sadece, güzelim bir yerel gölü kurutup onun yerine kömür püskürtmekmiş oraya. Kömür külü. Hı hı. Atık kül yani. Ona karşı yürüyüş yapan adamı da terörist olarak mimlemişler. İyi mi? ACPO'da polislerin teşkilatı. Her zaman böyle yapmışlar. Bunun üç sebebi vardır diyor. Bir tanesi ideolojik, barışçı muhalefeti suç sayma eğilimi. Çünkü yani zaten ülkemizde diyor, bu ülkede liberal olmayan ve demokratik olmayan tavırlar polisin içinde her zaman sızmıştır ve giderek de artmaktadır. İkincisi imparatorluk inşasına ilişkindir. Yani polisi bir imparatorluk haline getirmektir diyor, bekçiler gibi yani. Ve eğer hükümeti ve medyayı çok ciddi tehdit var ve bir tek biz önleyebiliriz diye ikna edebilirlerse, o zaman daha fazla para alır, fon alırlar tabii diyor. Ve üçüncüsü ve en önemli, muhtemelen en tehlikeli sebep de devletle şirket gücünün yan yana birleşik bir kaynaşma haline gelmesi. Bütün dünyada şirketler adına lobicilik yapanlar kendi endüstrilerinin karşıtlarını aşırılar ve teröristler olarak gösteriyorlar diyor. Ve çok ilginç aslında. Yani bu konuda en önemli raporları hazırlayanlardan birisi, bir cinayeti örtbas etmekle hakkında dava açılacağı sırada istifa etmiş bir polis, Richard Walton. Bir ikincisi de şu anda İçişleri Bakanı olan Priti Patel adındaki hanım. O da Exar'ı muhakkak koymak gerekir, yok oluş isyancılarını polis listesini aşırı ideolojiler arasında demiş. Yani bana sorarsanız diyor George Monbiot, gerek İçişleri Bakanı Patel, gerekse de eski polis müfettişi komutanı aslında Walton'ın halka, ülkeye, devlete ve kendi vatandaşların varlığına çok daha, herhangi bir yeşil kampanya yürütenden daha fazla tehlike şey yapıyordu. Ve şeyi bulmuş Patel, daha önce İçişleri, yani milletvekili olmadan Muhafazakar Parti'den nereye çalışıyormuş? British American Tobacco. Tütün şirketleri için lobicilik yapan bir şirkette, Weber Shandwick şirketinde çalışıyormuş. Ve en büyük görevlerinden biri neymiş şimdiki İçişleri Bakanlığı, o zaman biliyor musun? Avrupa Birliği'nin, hani bizim radyolarda da sık sık spotunu duyduğumuz şey var ya, tütüne karşı uluslararası şirketlerin halkın ciğerlerini nasıl zedelediğine ilişkin spotlar. İşte onlara karşı Avrupa Birliği de sigara reklamlarını falan yasaklamayı şey yapıyormuş, kamu sağlığını korumak için. İşte Priti Patel oradan gelmiş ve mesela sigara şirketi, BAT şirketi, bir iç raporu çıkmış. Diyor ki bu lobi şirketi memnun değil bizimle çalışmaktan diyor. Sadece iki kişi memnun demiş. Bir tanesi de Patel'miş, tahmin edebileceği gibi. O sigara şirketlerine çalışmaktan çok hoşlanıyormuş. Şimdi bunları terörist sayıyor. Ve Theresa May ondan sonra, ya acayip şeyler var. Yani Patel açıklanmamış İsrail yetkililerle konuşmalar yapmış. Ondan sonra da Britanya'nın yardım paralarının İsrail'in işgal ettiği Golan tepelerinde İsrail ordusuna katılması için lobicilik yapmış. Arkasından da Theresa May'e bu konularda açıklama yapmadığı için istifa etmek zorunda kalmış. Ama Boris Johnson, Türk ataları Türk olan Boris Johnson onu çok daha güçlü bir yere getirdi diyor. Ve İçişleri Bakanı yaptı diyor. Yani daha çok ilginç açıklamalar var ama zamanımız olmadığı için artık bırakıyorum. Yalnız şunu söyleyeyim. Martin Luther King Jr. da Birmingham hapishanesinden mektubunda diyor ki bu sıralarda gene Martin Luther gününü kutlamaktayız zaten Amerika'da ve dünyada. Şikayetinde diyor ki mesele bizim aşırı olup olmayacağımız değil, nasıl aşırı olacağımız diye yazmış mektubunda. Biz nefret için mi aşırılık yapacağız yoksa sevgi için mi diye sormuş. İyi bir soru değil mi Martin Luther King Jr.? Yani biz adaletin korunması, devam ettirilmesi için mi aşırıcı olacağız, aşırı, yoksa adaletin genişletilmesi için mi diye sormuştu. Şöyle bitiriyor George Monbiot bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra yazısını. İyi vatandaşlar sadece iyi yurttaşlar yaşayan gezegenin ölümünü öyle kolay kolay boyun eğerek kabul etmezler. Ve eğer yeryüzünde hayatı savunmak bizi aşırı olmakla suçlamaya yol açıyorsa... Hı hı. Başka hiçbir şansımız yok. Bunu kabul etmek zorundayız. Evet, biz yeryüzünde hayatı savunduğumuz için hayatın devamını aşırıcı olabiliriz, aşırı olabiliriz. Biz adaletin genişletilmesi ve hayatın var olması için aşırı insanlarız demiş. Bu şekilde de bitiriyoruz bugünkü programımızı. Biraz böyle demokrasi konularına ağırlık verilen bir gün oldu. Açık Gazete'de bugün bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple beraberdiniz. Emre Gümüşer ve Robert Ayar da bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.